بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 3 ni shahri Allah al-Muharram mwaka 1441 katika darsa sharhu muqaddimati min Abi Zaid al-Qayrawani رحمه الله تعالى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لينزا وكنيوما مقدمة وهي رسالة نشرح الشيخ الفوزان kafikia maneno al-musannif rahimahullah wa ta'mal bihi jawarihuhu fa innahu ruwiya anna ta'lima as-sighar li kitabillah yutfi'u ghadab Allah وأن تعليم الشيء في الصغير كالنقش في الحجر قال وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به تفكية من نهاية المصنف رحمه الله قوله وتعمل به جوارحه قال الشيخ الفوزان حفظه الله العمل عمل القلوب أولا ثم عمل الجوارح فالعمل على قسمين عمل منذ كزمزيوة ينزل عمل القلوب يتندو فيها نيويو كيش يكون عمل يفيونغو الجوارح هو عمل يمجوانيك بجوانيو بويلي على قسمين عمل القلوب من خشية الله والخوف منه والرغبة إليه ومحبة الله عمل ينيويو كتك كموغوبا الله wana khashia kuwa na hofu na kuwa na raghba ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuwa na mahabba hizi ni katika amal au miongoni mwa amal za nyoyo na kuna amal ya aljawarih قال وعمل الجوارح تابع لعمل القلوب عمل يا فيونغو نيني كفواتا فيتندو فيا مويو الصلاة والصيام والحج والجهاد كما في الصلاة نصوم الحج نجهاد في سبيل الله na nyinginezo katika amal za viungo قال قوله فإنه روي أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. وكلمة روي تدل على التضعيف إمبوكيليوا بمعنى كتوكم توم صلى الله عليه وسلم. هي كلمة روي hutumika siga kama hii kuonyesha kuwa mapokezi haya ni dhaifu, hayakuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa huwa hadithun dhaifun, hadithi hii ni dhaifu, lakini maana sahih, kini maana yake ni sahih, anna ta'lim as-sighar لكتاب الله يطفئ غضب الله. كوفنديشا ودوغو زيتو كتابو شاء الله هزيم غضاب زا الله سبحانه وتعالى. ومعنى لكن صحيح شيخ الفوزان سيما فالله يرضى أن نعلم صغارنا القرآن. الله سبحانه وتعالى أريديا كوتسيسي tuwafundishe wadogo wetu Qur'an. Wa hadhihi al-muqaddimatu tarbawiyyah, na utangulizi huu wa Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, ukiutizama vizuri utakuta ni utangulizi umefungamana na malezi ya watoto. Tatadhammanu qawa'id at-tarbiyah as-sahihah, ndani yake muna misingi ya malezi sahihi anayotakikana Muislamu kumlea nayo mtoto wake. La tarbiyat al-gharbiyya allati yunadi biha al-ilmaniyun al-an, sio malezi ya kimagharibi wanaoyanadi ilmaniyun leo watu wa secularism. Walikuwa ila ahdin karibin, mpaka wakati wa daulati al-Uthmaniya ambao ilikuwa na matatizo mengi, lakini watoto walikuwa kabla ya kusomeshwa kitu chochote, mwanzo kabisa usomeshwa Qur'an, wakihifadhishwa Qur'an. Hasa nikizungumzia daulati al-Uthmaniya pamoja na matatizo yaliyokuwa ndani yake, ni daula sufia, kini walikuwa wakiwahifadhisha watoto Qur'an chini ya usimamizi wao, kisha wakihifadhishwa Alfiyat ibn Malik. Wale mtoto kabla ya kuanza kusoma kitu chochote, mwanzo hifadhi Qur'an na Alfiyat ibn Malik. Na mtoto yoyote ambaye atafuata malezi kama haya biidhnillahi ta'ala, itakuwa ni sababu ya yeye kufaulu katika safari yake ya kutafuta ilmu, ilmu ya aina yote, sababu msingi wa ilmu zote ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo hifadhi Qur'an, akimaliza kuhifadhi Qur'an ndio ajengee juu yake masomo yaliyobakia. Yakulu lishaykhihi waqad mathaltu laka min dhalika ma yantafi'una insha'allahu bihifdhihi, yani dhakartu fi hadhihi ar-risala wa fi muqaddimatiha ma idha hafidhahu at-tullabu wa fahimuhu fa innahum yantafi'una bihi. Maana nimeandika na kutaja katika risala yangu hii, katika utangulizi, yale ambayo lau kama watayahifadhi wanafunzi na kuyafahamu, basi watanufaika. Wayanaluna bihi sharafa al-ilmi wal-amali was-saada, na watapata utukufu wa ilmu, utukufu wa amal, na wataipata saada, watafaulu hapa duniani na kesho akhira biidhnillahi ta'ala. Sababu kile kilichowekwa hapa kimetokamana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ni sababu ya kupata utukufu wa ilmu, kuitendea kazi ilmu, sababu ya kupata pia saada. Idha atakaduhu wa amilu bimujibihi, ikiwa wataitakidi na kutendea kazi. Bikhilafi kutubi al-aqaidi al-fariga min bayani i'tiqadi as-salaf ka'aqaidi al-mutakallimin al-mutakallifin, kinyume na vitabu vya itikadi ambavyo havina chochote ndani yake katika kubainisha itikadi ya salaf. Viko vitabu vitu vitabu vya aqida, lakini ndani yake hakubainishiwi itikadi ya salaf as-salih radhiyallahu ta'ala alayhi. Kama itikadi za watu wa falsafa ambao ukiangalia itikadi yao wanaoisomesha ni takalluf, mambo ambayo Muislamu wa kawaida haimkiniki wala haiwezekani kuyaelewa. Sasa ni itikadi gani ambayo yabagua kuwa Waislamu wa kawaida hawezi kuielewa? I'tiqadi ahli sunna, mtu yote wa kawaida aelewa. Ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kuja Badwi kwake yeye, akataka amfunze, akamfunza maneno ambayo yakamnufaisha katika maisha yake. Mpaka wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, man arada an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila hadha. Na mtu amekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kikao kimoja, akaelewa makusudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa usahali bila takalluf alayhi salatu wassalam. Na hii ndio i'tiqadi ahli sunna, ni sahali mtu yote anaisikia iwaelewa na kuifuata. Haihitaji mtu kujikalifisha sana mpaka kuielewa. Na hapa pia tutapata faida kwa wanaovioni walikuwa wakilitilia mkazo na kulipa kipaumbele jambo la kuhifadhi. Tizama hapa Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala asema, wa qad mathaltu laka min dhalika ma yantafi'una insha Allah bihifdhihi wa yashrafuna bi'ilmihi wa yas'aduna bi'i'tiqadihi wal 'amali bihi. Kwa salaf walikuwa na ihtimam na suala la wanafunzi kuhifadhi ilmu, kwa sababu kile ulichokihifadhi biidhnillahi ta'ala ndiyo ilmu itakayobakia na wewe, na utakachokisahau ni ilmu umeisahau, imepotea. Ama kusema ilmu ya ndani ya kitabu, wechukulia mfano hiki kitabu sahihi twakisoma. Tukifika katikati haya mazungumzo ninayozungumza leo, wengi wetu tutakuwa tushayasahau kama tuliyozungumza. Lakini kile ambacho umekihifadhi ukawa wakiregelea mara kwa mara, kile kitabakia na wewe maisha yako. Wakati wote ukisimama ukizungumza, utakuwa wayazungumza yale ambayo yako ndani ya moyo wako. Huna kitabu, hutaweza kuzungumza yaliyomo ndani ya kitabu wakati hujakihifadhi. Na hii ni changamoto kwa tulab al-ilm, kuongeza himma katika kuhifadhi kile walichokusudiwa kukihifadhi katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mandhumat katika fani mbalimbali, kadhalika mutun ilmiya katika fani mbalimbali. Ni wajibu juu ya mwanafunzi ajipinde katika kuhifadhi hilo biidhnillahi ta'ala, itakuwa sababu ya kumsaidia yeye kukusanya ilmu kwa muda mfupi, ilmu nyingi sana. Qala rahimahullah, وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين. إمكوجة حديث فكم توم صلى الله عليه وسلم وامرشوا وتوتوا صلاة وكي وقت عمري ومياك سبا. قال الشيخ الفوزان قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة، أي الصغار مجرد أمر، وأمرشيني وتتوينوا صالة، يعني ولي ودوغو منذ أمرشتوا صالة، وهم أبناء سبع سنين، لأن ابن سبع ميز وعرف. سبب متوتو وميك سابة أجيوة كفنبنوة أيليوة كيف أمرشوا صالة. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، أي إذا تكاسلوا عنها وكفانيوا فيفو وكتصالي نوشفكي عمر وميك كومي وهم في سن العاشرة، لأنه حينئذ إما مراهق وإما قد بلغ الحلم، يعني وكربية كبليغ أو شبليغ كتك عمره، فيضرب عليها هابا أتشابوا إكيوا أتيواجا صالة. أما الطفل الصغير إذا ترك الصلاة فلا يضرب، أما كيوا ندون العاشرة شين يميك كومي أكيواجا صالة أتامريش لكن هتشابوا، لأنها لا تجب عليه وسبب هيجك وواجب جوياك، ولكن يربى عليها كني أليليوة كتك كويزوية صالة وتليليوة كتك كويزوية إبادة صالة. ثم قال وفرقوا بينهم في المضاجع، أي فلا تتركوهم ينام بعضهم إلى جنب بعض. سيواتي وتوتو وكشفيك عمري ومياك كومي كلالا متوتو أبغوني ممنزاكي خشية الافتتان ودبيب الشهوة بينهم، وكشليا إسيجي وكفتنيكا غاب شهوة إشانزا كتنبا كتك ميلي ومنادام، ويسجي كالتا فتنة. والشيطان يزين لهم ذلك ذكورا وإناثا، الشيطان هو بامبيا ممبهاي وبني ووم أواك. فالذكور مع الذكور لا يتركون ينام بعضهم إلى جانب بعض، وومك وومك وتتركيومك وتتركيومك هواواتي كلال باذياء أبافوني ممنزاو. فلا تترك البنت تنام مع البنت ولا الذكر مع البنت مباشرة، بيا بنتي هواتي كلالا بنتي منزاكي وبافوني ممنزاكي، كذلك متوتو كيومي هاويكو فموجة متوتو كيكي أكشفك عمره خلاص. فيفرقوا بينهم في المضاجع، ويبواويكو كاندو كاندو نكفرقشوا katika sehemu za kulala. Khashyat alfitna fal awlad yulahadhun wala yuhmalun, kwa kuchelea fitna kwa hivyo watoto wafuatilizwa wala watu hawawachi wakazembea na kutowafuatiliza, fuatilizwa kwa makini. Fahadhihi thalathu masail muhimma, shika haya mambo matatu muhimu. المسألة الأولى يؤمرون بالصلاة مجرد أمر، منذ أمرش صالة بكيك لأجل أن يعتادوها وتكون لهم نافلة، إلي ويزوي لصالة نكوى واون نافلة نسنة هيك واجب. وإذا تركوها لا يضربون، na wakiwacha swala maadamu ni chini ya miaka 10 hawachapu. Liannahum lam yatruku wajiban fi haqqihim, kwa sababu hawakuacha kile ambacho ni wajib juu yao, haijakuwa wajib juu yao. Wa min lazimi amrihim bis salati amrihim bil wudu'i wa ta'limihim iyyahu, na katika kile kinacholazimiana na kuamrisha sala ni kuamrisha kutawadha na kuwafundisha kutawadha. Huwezi kuamrisha sala wakati hujawafundisha kufanya nini? Kutawadha. Lazima ufundishe kutawadha. Ani masala ya kwanza. Almasala thania, idha balagu al-ashr, wanapofikia umri wa miaka 10, fa innahum yudrabuna ala tarkiha, hapa watachapwa kwa kuiwacha sala. Liannahum imma an yakunu qad balagu au yakunu qarabu al-bulugh fayu'aqabuna idha taraku al-wajib, sababu hapa imma itakuwa wamebalighi au wamekaribia kubalighi. Katika hali kama hii wataadabishwa na kutiwa adabu kwa kuiwacha sala, sababu ni wajibu. Almas'ala athalitha, wa idha balagha al-ashr aidan yukhsha alayhim min ash-shahwa fayufarraqu bainahum fil madaji', wakifika umri wa miaka 10, hapa pia watu huogopea shahwa, kwa hivyo watafautisha katika matandiko, sehemu za kulala. Wa hadha min adillati man'i al-ikhtilati baina adh-dhukuri wal-inath, na hii yatosheleza pia kumsaidia asiyefahamu kuwa ni dalili ya uharamu wa jambo la kutangamana baina ya waume na wake. Sasa ikiwa hawa ni ndugu na Mtume sallama ameamrisha watafautishwe katika matandiko wanapofika umri huu, vipi yule asiyekuwa ndugu yake? Vipi yule asiyekuwa ndugu yake, itakuwaje? Kwa hiyo ni katika dalili za kukataza jambo la ikhtilat. Kisha akasema fakadhalika yanbaghi an yuallamu ma farada Allahu ala al-ibad, yani la yuqtasaru ala amrihim bis-salah wa ala at-tafriq bainahum fil madaji' wa darb man taraka al-wajib minhum, isikomeke katika kuamrisha sala peke yake na kuwaeka mbali mbali katika matandiko na kuwachapa wanapoacha wajibu, bali yuallamu aidan baqiyata umuri ad-din من الحلال والحرام والأخلاق الطيبة والأخلاق السيئة بطريقة مختصرة, بل بيا وفنديشو مامبو يليو بكية كتك ديني حلال نحرام تبيا نجيما وامريشو وعونيو كتك مرانا تبيا مبوفو كونجيا أمبو يتكوني اختصار وكفوب. Fayu'tawna namadhija min umuri ad-dini wal adabi wal akhlaq, wapewe mifano katika mambo ya dini, mambo ya adabu na akhlaq, wayafuate. Fayunhauna 'anil qawli al muharram, wakatazwa kutoka maana kuzungumza maneno ya haramu. Wa 'anil shatmi was sibabi wal ghibati wan namima, na kutoka maana na kutusi, zungumza maneno machafu, kusengenya, umbea, wakatazo. Kinyume na baadhi ya wazazi utaona wafurahia watoto wao wakiwaletea umbea, bali kuna wengine hutuma hasa watoto wao, nenda katika nyumba ya fulani, unaona nini, halafu wansema nini, halafu wamfanyaje. Wako baadhi ya wazazi wenye tabia kama hizi, amfundisha mtoto wake umbea kisha hucheka anapoleta habari kama zile, hakatazwi, hucheka. Sijui mwanzo wapata faida gani kupata umbea wa watu, maneno ya watu yanotokea kule, mwanzo wewe wapata faida gani? Alafu juu yake wamlea vipi huyo mtoto wako katika tabia mbovu kama hizi? Peleke kisha warudi muulize, uona wankula nini leo, ufaidike na nini? Wankunwa chai ya rangi na kunazi, wewe upata faida gani? Si mchao? Lakini ukona makubwa haya, yepi wanwa chai na kunazi kwao, kumbe hivi watembea tembea hawana chochote kwao, faida yake nini? Umpata faida gani wewe utakao kusaidia? Kuna watu upenda sana kutafuta ya watu ile waishi vipi, afanya nini. Na nasema yasikitisha atumia mtoto kufanya mambo kama hayo. Nenda kasikilize, kaangalie, njolete habari. Yatakikana umkataze. Na anapozungumza mtoto ya watu, pale pale mkataze na umkemee ili asiregelee mambo kama hayo. وكذلك عن الفعل المحرم كالسرقة وأخذ أموال الناس والخيانة كذلك ومكتاز فيتندو في حرام كما ويزي كتكوا مالي زواتو كفاني خيانة وينجين وانا وتتواهن ديو ويريفو سابوا من هدام تتوا جيرانيات نمدنغاني أني ببرمند كيشان تملتيا بيسا سيمتلكي زازم مانانغو مريفو ويوي مانانغو مريفو مويفيو khain. Ndio wamfundisha leo peremende, kesho utakuja kusikia makubwa zaidi kuliko haya. Malezi mabovu sana. Malezi ya kuwa mwerevu ni ule anayedhulumu wenzake, mwerevu ni mwivi, mwerevu ni khain. Malezi mabovu sana. Sallallahu alaihi wasallam. Fayurabbawna ala alistiqamati fi dinihim wa dunyahum wa akhlaqihim wa taamulihim. Kwa watoto walelewe katika msimamo wa sawasawa wa dini, na wawe wamenyooka katika dunia yao na tabia zao na namna wanavyotangamana na watu, kuanzia wadogo walelewe katika hali kama hiyo. Allahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.